just to make you understand. But I'm ready to learn. Yes, I'm ready. Muziek van Casey zonder zijn Sunshine Band en Terry de Sario samen in Yes, I'm Ready. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. We beginnen goed, zou je kunnen zeggen, op deze mooie avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. Zit ik hier niet in mijn eentje. Ik ga lekker plaatjes voor je draaien. Een hele lekkere keuze aan easy listening tot middernacht. Tenminste, als je niet naar herhaling luistert overdag, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, behalve ja, lekkere muziek, een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld, onze razende verslaggever Jeroen Vergent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u, wanneer was u voor het laatst dapper? Wow, ja. Ik ga zo meteen even in de spiegel kijken en dan mezelf vragen, was ik ooit wel dapper? Ja, indringende vraag. De antwoorden hoor je straks. Midas Dekkers is ook weer van de partij. En hij heeft het over man en hond. Nee, niet bijten. Man en hond. En er zal wel weer een leuke draai aan zitten. Je hoort het straks. En Kevin Langendijk komt ook langs. Hij is kunstenaar en begint over Schiedam Vice. Wat is dat nu weer? Politie? Zal wel niet hoor. Je hoort het zometeen hier allemaal in deze toffe, ontzettend lekkere aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Love or a light. Dit is de late avond. Raindrops and roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorites. Een prachtig nummer dat werd gebruikt bij een filmpje. Een reclamespot voor een auto. Je hoorde Jenny Abramson en My Favorite Song. Ja, een mooie parodie, denk ik. Of een andere uitvoering van The Sound of Music, zou je kunnen zeggen. Een parodie vind ik dan weer eigenlijk een verkeerd gekozen woord. Verder hoorde je Shanice met Saving Forever for You. Soms komt het erop aan om door te zetten en misschien wel een beetje boven jezelf uit te stijgen. Wanneer zijn we dan echt dapper en wanneer lijkt het maar zo? Wanneer was u zelf trouwens voor het laatst dapper? Dat is de vraag die Jeroen van Gent op straat stelde. En hier zijn uw antwoorden. Ik zou het zo niet kunnen bedenken. Dapper, zo, dat is een goeie. Dat ben ik eigenlijk altijd. Altijd dapper? Hoe houdt u dat nou vol? Ja, dat weet ik ook niet, maar ik ben het wel. Dappers? Ja, ja, ik heb altijd wat dappers. Ja. Ik ben een hele dappere vrouw. Hele dappere vrouw. Waar zit het erin? Het kan van alles zijn. Kunnen hele kleine dingen zijn. Hè? Ja, de kleine dingen die bij mij altijd goed doet. Ik ben hoogsensitief, dus ik vind gauw... Ik zie dingen, voel dingen te veel. Je voelt te veel. Dus dan bent u vast blij met dat vuurwerkverbod. Ja, heel erg, heel erg. Oh, denk ik zo meteen maar. Daar ben ik wel blij mee. Maar ja, aan de ene kant, of dat allemaal werkt, weet ik natuurlijk niet. Nee, of het gaat lukken. Het gaat lukken allemaal. Maar het is voor heel mensen en ook voor een hoop dieren heel belangrijk. Wanneer waren wij voor het laatst dapper? Ja, het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Hè? Ja, maar... Het kan zelfs elke dag zijn. Ja, misschien is het toch wel, maar zie ik het misschien zelf niet. Ik denk een week of twee geleden. Oh? Ja. Wat gebeurt er? Er was een jonge man die meende zeg maar verschrikkelijke woorden te gebruiken tegen zijn vriendje. En toen heb ik toch gezegd, joh, het is te hopen dat je die ziekte niet krijgt. Want dat is een hele vreselijke ziekte, die moet je niet gebruiken. Mm. Maar een stukje verder... Toen hij op afstand was, herhaalde hij het woord en toen tegen mij. En dan denk ik, nou ja, je hebt de boodschap niet begrepen. Nee, nee. Begon vast met een K. Ja, precies, ja. Hier in het winkelcentrum? Ja, hier zeg maar aan de andere kant. Ja. Oké. Doortastend. Ja, doortastend. Best wel een beetje dapper ook. Een beetje dom. Een beetje dom? Nee, Joris vandaag aan de dag. Nee, dit is gekkigheid. Maar dat op een gegeven moment kwam dat ook... Het gevoel kwam dat bij hem boven natuurlijk. Het eerste wat hij dacht. Ik denk dat het bij heel veel mensen genoeg is. Ik heb het gevoel, het is genoeg. Waarom wordt de wereld... gedomineerd door sukkels. En waarom zwijgt de minderheid? Laat je horen. Laten we er wat aan doen. Nou, hoe liep dat af? Hij liep weg met zijn vriendjes en ik stond daar en hij heeft het niet begrepen. En nou ben ik geen wereldverbeteraar. Maar ja, als je echt helemaal niks doet, dan sta je eigenlijk te verbijten. En dan denk je, nou, ik doe maar iets. Ja, mevrouw is het niet mee eens, want vandaag aan de dag moet je voorzichtig genoeg zijn. Maar je hebt in ieder geval iets gezegd. Ja. Maar of dat dapper is? Ik denk wel dat ik goede dingen doe, maar of dat nou dapper is, dat weet ik niet. Noemt u een voorbeeld? Ik help graag mensen en dat doe ik goed. Maar ja, dat vind ik eigenlijk soms vanzelfsprekend. Ja, maar daar zit het hem in. Ja. Maar zo stiekem weg kan dat heel dapper zijn. Ja. Met een soort van tegenwind, toch doorgaan en zo, dat is dapper. Nee, maar dat was eigenlijk... In Ridderkerk toen eigenlijk, met dat akkefietje. Maar dat was dat was vorig jaar. Bij een Ridderkerkfeest. En we oudere dames geholpen, die werden belaagd door mensen met alcohol en overgoten en alles. Ja. Dus dat hebben we wel gedaan. Ja. En het spontaan, niet over nagedacht, gewoon ingegrepen? Nee. Ja. Soms gaat het wel zo ver. Sommige mensen die... Er is een halte ergens, hè. Sommige dingetjes zijn leuk, maar dan daarna niet meer, weet je. En als ze dan toch door blijven gaan, dan wordt het... Vervelend. En dan zie je die mensen ook. En dan zie je niemand... Die wat doet, nee. En u zei alcohol overgoten? Ja, de mensen werden elke keer met alcohol en met bier, net alsof ze spetteren. Mensen zitten op een bankie. Ja. En dan gaan ze boven die mensen staan. Maar echt? Dus toen, wat heeft u gedaan? Heb ik een glas bier gehaald? Nee. Eén voor mezelf, zegt hij, en één voor mij. Nee, zo, vat. Oh, nee. En dan is gelijk... Ja. Nou, dat is best dapper. Ja. Toch? Ja, inderdaad. Was er, liep het af? Liep het goed af? Nou, dat werd natuurlijk een beetje... te vaak is ook boos. En, maar goed afgelopen. Een koekje van eigen deeg. Een koekje van eigen deeg. Heel goed. Jeetje. En dan denk, daar gaat u ratelen van... Ja, dapper, dat is iets met een supermanpak aan of zo. Maar het kan heel kleine dingen zitten. Dagelijkse dingen zelfs. Ik werk in de gehandicaptenzorg. Nou. Ik denk dat dat op sommige dagen best dapper is. Ja? Ja. Lastig, zwaar. Ook, maar ook wel een hele mooie kant. Nee, maar misschien fysiek zelfs wel zwaar. Mensen tillen, duwen, weet ik veel. Ook, maar ook bij te knijpen. Veel agressie, gedragsproblematiek. Dus kinderen die niet kunnen praten, die gaan het op een andere manier uiten. Ah, vandaar. Ik denk dat dat soms wel dapper is. Of door anderen door als dapper wordt gezien. Want ik zie het zelf niet zo, want het is gewoon mijn werk. Precies. En ik doe dat vol liefde en passie, maar... Ik denk wel dat anderen het soms als dapper zien. Ja. Ja. Wanneer was u voor het laatst dapper? Ik denk toen ik een nieuwe baan aannam. Hey. Dat ik een nieuwe baan kreeg, ja. Is dat recent? Een jaartje geleden ongeveer. Ah. Ja. Ik werkte eerst in de tram en nu werk ik in de kinderopvang. Nou, dat is toch heel wat anders. Jazeker. Maar heel leuk. Vandaar dat u zichzelf wel dapper acht dan? Ja, want ik vond het best wel spannend, ja. Om weer een nieuwe stap te nemen. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ja, en tram, ik weet niet precies wat het behelste. Ik werkte bij Securitas, dat is een beveiliger in de tram eigenlijk, ja. Dus conducteur. Moet dus een tram met kleuters in bedwang houden en nu dus... Eigenlijk wel. Ja, dat zit wel een parallel. Dan kan je het wel zien, ja. Ja. Nee, kinderen, kinderen zijn toch meer mijn... Ja, zeker. Heel leuk. Het bevalt. Ja, zeker. Ik denk dat moment was dat ik dapper was, ja, zeker. En kon dat zomaar? Papieren voor dan ook? Ja, heb ik een BBL-opleiding moeten volgen eerst. Dus heel veel examenstress, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Nou. Dus ik denk dat dat mijn dappere moment was. Dat is echt dapper. Ja, dankjewel. Vanwege de ziektes in de familie. En dan hou ik me eigenlijk toch dapper. Ah, dus dat. Er is een hoop... Ja, gebeurd. Ah, een hoop ziekte in de familie. Ja. En u gaat ze allemaal langs of zo dan? Nou ja, het is mijn man, het is mijn zus. En dus ja... Dan moet je eigen dap houden, hè? Begin gelijk te begrijpen, ja, precies. Ja. Inderdaad, want je kan meegaan voelen met emoties, maar dan ga je er ook onderdoor. Nee, ja, daarom. Ja. Dus ja, ja dat is moet dapper. Sterk blijven. Ja, ja sterk blijven, dapper blijven. Ja. Goed voorbeeld. Ja. Hoe loopt dat? Hoe verloopt het? Tot nu toe goed. Dus ja, tot nu toe goed. Ja. Hmm. Wat zijn de vooruitzichten? Komt het allemaal wel weer goed? Of? Dat mag ik wel hopen. Ja? Ja. Ja. Ik ga niet naar het naadje van de kous vragen, maar het is wel positief vooruitzicht eventueel. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay. En houdt u dat een beetje vol, dat dapper zijn? Dat is lastig. Er zijn momenten dat ik even terugtrekken. Ja, ja, ja. Kopje koffie? Ja. Twee kopjes koffie? Ja. Nee, doe maar bakje thee. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais. je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, j'ai devenu fou. J'ai devenu fou. Et puis ton rire fend le noir. Et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace. Et tu m'appelles pour me narguer. Mais chaque fois mon sang se glace. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou. Le jour dissipe ton image et tu repars, je ne sais où. Vers celui qui te tient t'en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit. De nacht natuurlijk en Adamo uit 1965. Hier in de late avond. En daarvoor Sarah Bareilles en Brave natuurlijk. Ja, aansluitend op een mooie reportage van Jeroen van Gent. Over een paar minuten een kolom van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over man en hond. Hoe dat afloopt, dat hoor je zo meteen. Ja, want het loopt altijd anders af dan je denkt. Het komt eraan na Kate Winslet en What If. Here I stand alone with this weight upon my heart. And it will not go away. In my head I keep on looking back. Right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line. And still this question keeps on spinning in my mind. What if I never let Herkent u dat? Dat je op de wc zit, op je dode gemak. Je bent alleen thuis. Er is verder niemand. En mijn krantje erbij. Oh, je leest nieuwsberichten, binnenlandse berichten, buitenlandse berichten. Nou, vooruit, kruiswoordpuzzeltje, wat maakt het uit? Niemand belt, geen onrust. Je handelt de zaken echt naar alle tevredenheid af. En na een kwartiertje dat je dan achterom kijkt, dat kent u, hè? Dat er allemaal gebeurt en dat je achterom kijkt en dat je denkt van hé, daar ligt veel meer dan ik langs had voelen komen. Net of er iemand mee heeft zitten schijten. Wie is dat geweest? Wie was daarbij? Wie heeft dat gedaan? Nou, dat weet u wel, want dat is een onderdeel van de Europese cultuurgeschiedenis. Wie daarmee heeft zitten schijten is wie bekend staat als het beest in de mens. U en ik, wij zijn allemaal opgevoed met het idee dat elk van ons eigenlijk bestaat uit z'n tweeën. U bent eigenlijk met z'n tweeën en ik ook. Ik besta uit twee delen. Mijn ene deel, dat ben ik zelf natuurlijk. Een ontzettende aardige, welopgevoede, vriendelijke, behulpzame, wat oudere jonge man. En er is helaas ook een ander deel waaruit ik besta. Het beest in de mens. Dus ik zelf, als ik een aantrekkelijke vrouw zie, wil niks liever dan een platonische verhouding met haar beginnen en prachtige gedichten voor haar schrijven. Maar ja, mijn beest die wil hele andere dingen met haar. Ik ben net van plan om een buitengewoon interessante filosofische dissertatie te gaan lezen. En mijn beest die wil niks anders dan gewoon een beetje pissen. Die moet opeens ontzettend nodig naar de wc. Nou ja, dat is op zich is dat wel goed geregeld. Als je iets doet waarvan je eigenlijk vindt dat je het niet had moeten doen, dan is het heel handig dat er een beest in jou leeft wat je daar de schuld van kan geven. Maar het is ook wel een beetje angstaanjagend, zo'n beest wat daar in je leeft. Ja, je weet niet wat hij daar doet, toch? Om maar eens iets te noemen, waar zit het precies? Nou, daar hebben we dan wel een vage notie van, dat beest ergens in het zuiden woont. In de bosjes, waar het zich verscholen houdt. Het is de laatste jaren nogal in de mode om die bosjes dan ook maar weg te halen en om te kappen, zodat je het beest kan zien. Maar dan nog is het nog niet helemaal veilig daar. Nou, hij zit daar natuurlijk toch op een plek waar hij veel kwaad is. Nou, hij zal toch niet bijten of zo. Dus wat doen onverstandige mensen? Domme mensen, die wonen in het zuiden. In Brabant, Limburg, gouvernementslanden. Domme mensen die laten hun beest 3 dagen per jaar uit. In de hoop dat hij, als hij dan maar een beetje rondgeraasd is, dat hij dan wel gekalmeerd zal zijn en dat hij dan verder niet al te veel schade meer aanricht. Slimme mensen die wonen in het noorden, die zijn wijzer dan dat. Die schaffen zich een buitenboordbeest aan. Die nemen een hond. Een hond die doet dus ook alles wat jij niet mag. Overal tegen aanpissen en blaffen, stinken en al dat soort van zaken. Blikkeren met tanden. Hè. Dus jij voelt bijvoorbeeld wel iets voor het buurmeisje, maar ja, je durft niet zo goed. En hij zit al met zijn neus onder haar rok. Jij hebt ruzie met de andere buurman, maar durft niet zo goed. Hij heeft al een dikke drol op de stoep gedraaid. Zo'n hond die doet eigenlijk alles. Alles wat jij niet durft, die is het tegenovergestelde van je eigen moraal. En daar heb je hem natuurlijk voor. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Allermooiste van de Rolling Stones. Ook wel een ingrijpend lied natuurlijk. As Tears Go By. En bluffen voor met Mooie Dag. Straks gaan we praten met Kevin Langendijk. Hij is kunstenaar. En gaat praten over zijn expositie. Schiedam Vice. En dat is dan weer in Vlaardingen. Nou ja, je hoort er meer over na Diane Ross. And It's My Turn. I can't cover up my feelings in the name of love. Or playing safe for a while, that was easy. And if living for myself is what I'm guilty of, go on and sentence me, I'll still be free. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand. This time's just for me, because it's my turn. With no apologies, I've given up the truth to those I've tried to please, but now it's my turn. If I don't have all the answers, at least I know I'll take my share of chances. just for me, because it's my turn to turn and say goodbye. I sure would like to know that you're still on my side. Met Kevin Langendijk. Hij is in de studio. Kevin, welkom. Dankjewel. Je bent kunstenaar en we gaan het hebben over Schiedam Vice. Dat klopt, ja. En dat is een tentoonstelling, neem ik. Dat is mijn aankomende solo-expositie, inderdaad. Solo-expositie. Ja, klopt, is dat, ja. Is dat interessant, belangrijk? Vind je het leuk? Ik vind het heel leuk, ja, inderdaad. Het is de tweede keer dat ik dit, kan doen. 2 jaar geleden heb ik mijn eerste solo gegeven hier in Schiedam. En ja, dit jaar is hij nog wat groter. Ik vind zelf de collectie nog wat mooier dan 2 jaar geleden. Ja, wat is er veranderd dan? Ja, het is, ben je gegroeid in je kunstenaarschap? Ja, dat denk ik wel. Ik maak popart van origine. Mm-hmm. En ik doe vooral wat ik leuk vind. Dat is zeg maar mijn grootste drijfveer. Dus ik ben geen kunstenaar die al 15 jaar hetzelfde plaatje maakt en hetzelfde riedeltje doet. Nee. Bij mij verandert het eigenlijk om de paar maanden, verandert techniek en verandert hetgeen wat ik leuk vind om te doen. En als mensen dan komen kijken in dat voormalig veilinghuis, dan zien ze verrassende dingen. En wat zien ze dan ongeveer? Ja, ze zullen een groot aantal schilderijen zien. Ja, wat ik net al zei, met name pop-art technieken. Wat mij een beetje onderscheidt van veel andere pop-art kunstenaars, is dat het werk veel gelaagder is dan dat het in eerste instantie lijkt. En dat is hetgeen wat mij altijd heel erg motiveert. Zeg maar, pop-art is een relatieve simpele vorm van kunst. Ja. En ik wil het eigenlijk altijd moeilijker maken dan dat het daadwerkelijk is. Dus ik vind het leuk, als je van afstand kijkt, zie je een bepaald beeld. Maar op het moment dat je echt gaat focussen op het werk en in gaat zoomen op de techniek, zie je vaak dat het uit hele andere dingen bestaat dan wat je in eerste instantie denkt. Of dat er veel meer gelaagdheid in zit. Ja, dan kom je verrassende dingen tegen die je in eerste instantie niet gezien hebt. Precies. Nog even Schiedam Vice, zei ik in het begin. Waar staat die Vice voor? Ja, dat is wel eigenlijk een beetje toevallig geboren, zeg maar. Ik was bezig met deze solo-expositie. En mijn motivatie of mijn inspiratie haal ik vooral een beetje uit de jaren 80, uit de jaren 90. Uit Miami Vice onder andere. De kleuren, de beelden, de lifestyle, dat vind ik heel tof. En dat laat ik terugkomen in heel veel van mijn werken. En een vriend van mij, die is grafisch ontwerper. En die hielp me met het maken van de flyer en het logo en dat soort dingen. En toen ik naar hem toe liep, dacht ik, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Hè? Wat wil ik? Ik wil ook niet heel die jongensavond in beslag nemen. Dus ik moet alvast wel een beetje een idee hebben wat we gaan doen. En toen dacht ik ineens, als mensen vragen van, joh, hoe ziet je nieuwe collectie eruit? Beschrijf ik het eigenlijk als Miami Vice, alleen dan kunst. Dus toen dacht ik, ja, weet je wat, we maken er Schiedam Vice van. En dan zijn we lekker snel klaar. Veilinghuis, voormalig Veilinghuis. Wanneer gaat de tentoonstelling? Hij is nog niet open, begrijp ik? Nee, volgende week is de opening, ja. Volgende week, vrijdagavond 16 mei, is de opening. Dat is voor genodigden. Als mensen interesse hebben, kunnen ze eventueel via mijn website zich aanmelden voor een uitnodiging voor de opening. Okay, ja. En vanaf dan is die open. Het is 1 weekend. Het is geen weken of maanden lang. Okay. Ik probeer alles in 1 weekend te proppen. En hopelijk is het na het weekend allemaal uitverkocht. Mensen die wat meer willen weten, op de website? Ja, op de website www.abkl.nl kunnen ze terecht. Daar staat alle informatie over de expositie. Eventueel kunnen ze daar ook een formuliertje invullen voor een uitnodiging, wat ik net zei voor de openingsavond. Ja. Kijk even op de website om het allemaal te weten. Hoeveel werken hangen er? Er hangen ongeveer 35 schilderijen en nog wat andere stukken, alles bij elkaar. Als ik echt de kleine stukken mee tel, dan zitten we al boven de 70 werken of zo. Dan is er een hoop te zien in dat weekend. Dat in ieder geval. Dankjewel voor deze informatie, Kevin Langendijk. En heel veel succes met alles wat er op dat moment gebeurt in de tentoonstelling. Dankjewel. Tot middernacht, de late avond. To follow what it means, I'm wishing on a star. Rose Royce aan het einde van deze aflevering van de late avond. Wishing on a Star. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond, hè? Dan zit hier Norbert Ketting, ook weer bij prachtige muziek en lekkere en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen welterusten als je gaat slapen. Mooie dromen en als je gaat werken en blijft werken, gewoontegetrouw, wens ik je dan een goede wacht. Dus ook vandaag. Veel plezier met mijn collega's hier bij jouw omroep. En wat mij betreft tot een volgende aflevering van De Late Avond.